Get up, get up, strong.

przestanę, nie przestanę, lecę dalej, a ty ziom posyp nalej, nalej. Bo to jest stara szkoła ostrego wciągania, przeorana bania, to macypie się, mogę w każdej chwili z tobą się najebać, naćpać, rozjebać, jeśli tylko chcesz. Bo to jest stara szkoła ostrego wciągania, przeorana bania, to macypie się, mogę w każdej chwili z tobą się najebać, naćpać, rozjebać, jeśli tylko chcesz.